To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, jest 14. Małgorzata Maźborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o spotkaniu prezydenta z ministrem obrony ma zacząć się za godzinę, a także o Rosji, która chce rozmawiać z innymi krajami twardym i przekonywającym głosem i o wniosku Platformy Obywatelskiej do Komisji Etyki w sprawie posła Pięty i jego wypowiedzi o strajku nauczycieli. Za godzinę prezydent spotka się z szefem MON-u. Spotkanie ma związek z dwoma listami, jakie zwierzchnik Sił Zbrojnych wysłał do ministra obrony kilkanaście dni temu. W pismach tych pytał o tworzenie wielonarodowego dowództwa Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz o brak obsady attaché w USA i Wielkiej Brytanii. Spotkanie odbędzie się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W rozmowie oprócz prezydenta Andrzeja Dudy i ministra Antoniego Macierewicza wezmą też udział przedstawiciele kierownictwa MON, szef sztabu generalnego i dowódcy rodzajów sił zbrojnych. W trakcie narady zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z planowaną reformą systemu dowodzenia i kierowania armią, kwestie modernizacji technicznej, a także wdrażanie postanowień z ubiegłorocznego szczytu NATO oraz sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem wojska. Pytany o spotkanie u prezydenta wiceszef MON Bartosz Kownacki powiedział, że wpisuje się ono w planowaną na 12 kwietnia odprawę kadry kierowniczej resortu obrony. Pan prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. To jest oczywiste, że w ramach takiego przygotowania spotkanie z kierownictwem resortu się odbywa i takie rozmowy są prowadzone. W trakcie spotkania zostanie też poruszona kwestia zmian kadrowych w armii, w tym ostatnie odejścia wysokiej rangi oficerów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosja chce rozmawiać z innymi krajami z pozycji siły. Daje to do zrozumienia rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin. Według rozgłośni Echo Moskwy wiceszef rządu, uczestnicząc w ceremonii wodowania atomowego okrętu podwodnego, oświadczył, że dzięki takiemu wyposażeniu Moskwa będzie mogła twardym i przekonywającym głosem prowadzić dialog z Zachodem i innymi krajami. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W Siewierodwińsku zwodowano okręt atomowy Kazań. Jednostka przystosowana jest do niszczenia okrętów podwodnych, nawodnych, portów i baz morskich. Jak poinformowało Radio Echo Moskwy, w ceremonii wodowania uczestniczył wicepremier Dmitrij Rogozin, który nazwał nowy nabytek rosyjskiej floty niezwykle pięknym i mocnym. Wiceszef rządu podkreślił, że tego typu jednostki pozwolą Rosji prowadzić dialog z Zachodem i innymi krajami twardym i przekonywującym głosem. Tymczasem dzień wcześniej prezydent Władimir Putin przekonywał, że Rosja nie prowadzi agresywnej polityki wojskowej i, jak się wyraził, wszelkie oskarżenia tego typu mają zdyskredytować Rosję w oczach światowej opinii. Jak ironicznie zauważają rosyjscy komentatorzy, najwyraźniej wicepremier Rogozin, który chce szantażować Zachód nowym uzbrojeniem, nie usłyszał wypowiedzi prezydenta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Posłowie PO skierują do Komisji Etyki wniosek o ukaranie posła PiSu Stanisława Pięty za wypowiedź na temat strajku nauczycieli. W rozmowie z Superekspresem poseł Stanisław Pięta nazwał ZNP organizacją postkomunistyczną, progenderową i prorosyjską. Powiedział też, że protest jest podyktowany celami politycznymi i gdyby to od niego zależało, to wyrzuciłby tę czerwoną lumpen inteligencję na pysk. Te słowa wymagają reakcji, mówi Marcin Kierwiński z Platformy. Nie może być tak, że każdy poseł Prawa i Sprawiedliwości może każdego obrazić bezkarnie. Od wypowiedzi posła Stanisława Pięty odcięli się posłowie PiSu z Komisji Edukacji. Poseł Zbigniew Dolata krytykuje ZNP, ale podkreśla, że związkowcy mają prawo do strajku. Pan poseł Pięta wypowiedział się w swoim imieniu i on powinien się z tych słów tłumaczyć. W dzisiejszym strajku bierze udział około 37% placówek edukacyjnych. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podsumowuje program Rodzina 500+, który prawie rok temu, dokładnie 1 kwietnia, wszedł w życie. Głównym jego celem była poprawa sytuacji demograficznej i tak się dzieje, mówi Elżbieta Rafalska. Mamy trzeci miesiąc kolejnego wzrostu i to wzrostu skokowego. W listopadzie i w grudniu to były wzrosty 15 i 12%. Styczeń, wzrost urodzeń o ponad 4000, to jest wzrost o 14% do miesiąca stycznia poprzedniego roku. Minister Rafalska mówi także o lepszej jakości życia rodzin, mniejszym ubóstwie wśród dzieci i mniejszej liczbie osób korzystających z pomocy społecznej. Najlepsi funkcjonariusze walczący z piractwem uhonorowani złotymi blachami przez koalicję antypiracką. Doceniła ona mazowieckich policjantów za zamknięcie serwisu torrentowego oferującego ściąganie filmów i muzyki, a także policjantów z Olsztyna i Rzeszowa, którzy wytropili nielegalne rozsiewanie sygnału telewizyjnego. Nagrodzono także po raz kolejny Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, która kształci specjalistów ścigających cyberprzestępców.

Niech tak będzie i niech tak pozostanie. Dziś w tonacji w roli głównej Jane Birkin. Jacek Hawryluk, zapraszam do godziny 15. Hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go dancing in the light. We know where the music's playing. Let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. I watched you from afar. When we were lovers, I loved you with all my heart. But now it's getting Państwo wiedzą, kto wykonał ten utwór Neila Younga. Jane Birkin. To nagranie sprzed już blisko 11 lat, ale dziś jest okazja, by porozmawiać o Jane Birkin i by zagrać jej nową płytę, bo w ubiegły piątek, o tym wiedzą Państwo doskonale, pojawił się album Birkin Gainsbourg Le Symphonique. To nasza najważniejsza płyta w Trójce w tym tygodniu i fragmenty z tej płyty przemykają to tu, to tam w różnych programach, ale oczywiście w piątkowej tonacji ten album także musi się pojawić, a zatem posłuchamy Jane, ale także i porozmawiamy o tym, w jaki sposób doszło do realizacji i nagrania tej płyty, bo przecież nagrania powstały zupełnie niedaleko stąd w naszych radiowych studiach. A zatem dziś Jane Birkin. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire. de tes amours transitoires, de belles bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème les grains de pavots sur les pavés de l'amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises de son hasard. Maintenant que tu n'es plus là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Tak to brzmi. Jane Birkin, Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Michał Klauza. No i płyta Birkin Gainsbourg Les Symphoniques. Lana Moore to była ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, a razem z nami jest Stefan Włodarczyk. Witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. O tej porze jeszcze w mojej audycji nie byłeś. Spotykaliśmy się swojego czasu wieczorem w koloniach francuskich, ale tonacja piątkowa to właściwie kolonie. W związku z tym my możemy sobie cały czas rozmawiać. Stefan jest nie tylko dobrym duchem muzyki francuskiej w Polsce, ale także organizatorem koncertów, także muzykiem, o czym dzisiaj porozmawiamy. Ale to ty powiedziałeś mi w ubiegłym roku, że szykujesz pewne przedsięwzięcie, duże przedsięwzięcie, i że chciałbyś sprowadzić Jane Birkin do Polski, żeby nagrała album. Wszystko się udało, bo album został nagrany w październiku ubiegłego roku. Tak. No ale powiedz mi, skąd ten szalony pomysł? Dlaczego Jane Birkin musiała przyjeżdżać do Polski, żeby nagrywać piosenki Gainsbourga? Myślę, że we Francji są niezłe orkiestry. Poza tym recepcja Gainsbourga jest zupełnie na innym poziomie niż u nas, a jednak to się udało u nas. No tutaj może rozczarowuję ciebie częściowo z moją odpowiedzią, dlatego że powód szukania orkiestry poza granicami Francji, aby nagrać tą płytę, było, no było podwójne. Z jednej strony, aby było taniej jednak niż we Francji, ekonomiczna, a po drugie jednak, biorąc pod uwagę, że sam muzyk, który zrobił aranż dla orkiestry symfonicznej, jest Japończykiem i to już wprowadza sporą dozę egzotyki w projekt, myślę, że Jane Birkin, która nagrywając taką płytę, ma na myśli jednak dźwiganie tego spadkobierstwa muzycznego, artystycznego Gainsbourga, i w ten sposób ona chciała też, aby ta płyta miała rozdźwięk międzynarodowy. Oczywiście o Gainsbourgu my rozmawiamy od lat. Jakiś czas temu zorganizowałeś koncert w hołdzie Gainsbourgowi w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie polscy artyści, ale także i artyści francuscy wykonywali jego utwory. Czy to był początek twojej myśli, że warto by zrobić w Warszawie coś innego? Bo swoją drogą żałuję, że ten koncert sprzed lat nie został jednak zarejestrowany, chociażby studyjnie. To prawda. Znaczy ja mam nagranie, jeśli chciałbyś zobaczyć. Dziękuję. Faktycznie to wydarzenie sprzed 7 lat dokładnie dokładnie już, jest, no, był początkiem takiej może specjalnej relacji Jane Birkin z Warszawą i może jakby przeciągania tego małego wątku polskiego w osobowości czy w karierze Serge'a Gainsbourga. Aczkolwiek, no, mamy zarejestrowane wypowiedzi Gainsbourga w latach 80., kiedy wspierał Solidarność. Wiemy, że Chopin był ważną postacią, to każdy chyba wie, prawda, piosenka Jane B, którą chyba za chwilę usłyszymy, jest po prostu na podstawie tematu autorstwa Fryderyka Chopina, i Jane Birkin do dziś twierdzi, że właśnie Gainsbourg zawsze bardzo szanował kulturę polską. To, że Orkiestra Radiowa Polska została do tego wybrana, no to mi Philippe Le Richomme, dyrektor artystyczny Gainsbourga, i Jane Birkin do dziś, który pracował przy też tej ostatniej płycie, mi powiedział, że jak ja usłyszałem od producenta, że albo do Chin pojedziemy, albo do Polski, to ja powiedziałem, że w ogóle nie ma mowy, jakie Chiny, jedziemy do Polski, tam są dobrzy muzycy. No to świetnie i to się udało, ale jeszcze pojawił się tutaj wątek, pamiętam, w naszych rozmowach Kanady, Montrealu. Czy bo rzeczywiście premiera tej partytury była w Montrealu na festiwalu Francofolii zeszłego roku i to była wręcz taka przedpremiera. Problem polega na tym, że póki ta płyta nie została nagrana i tak jak w tej chwili możemy się nią delektować i ją oceniać, to było dużo trudniej wtedy, aby dotrzeć chociażby do Europy z tej Kanady, z informacją o tym projekcie. W tej chwili widać we Francji, że z tą płytą jest bardzo duże zainteresowanie. Jestem przekonany, że muzyka Gainsbourga zyska bardzo na tym specjalnym pomyśle zagrania wyłącznie z orkiestrą symfoniczną, bo to też nie jest tak, że dodano orkiestrę do aranżów, które by były grane, nie wiem, na fortepianie czy na gitarze podstawowej, jak to piosenki. Naprawdę jest to tutaj wersja symfoniczna. To jeszcze jeden wątek się pojawia, bo całe to przedsięwzięcie jest jednak przedsięwzięciem międzynarodowym. Jane, Angielka, jak wiemy, zadomowiona we Francji, poznaje Gainsbourga, wykonuje jego utwory, później się rozstają, ale oczywiście wykonuje jego utwory cały czas. I teraz tak, aranżację przygotował Japończyk, Nobuyuki Nakajima. Tak. Skąd ten człowiek w życiu Jane Birkin? Jane Birkin pojechała do Japonii, aby wesprzeć duchowo Japończyków po wydarzeniu Fukushimy. Najwyraźniej Jane Birkin ma specjalną relację, jak wiele artystów, z Japonią, bo przecież to jest bardzo specyficzny i ciekawy kraj. I tam występowała z pianistą, który jej po prostu podstawiono i z którym się którego nie znała, z którym się wyjątkowo dobrze porozumiewała, i w związku z tym zaproponował jemu, a to jest kompozytor muzyki dla japońskiej telewizji, dla wielu programów, do ilustracji, więc on ma troszkę inną wrażliwość, i to zaciekawiło Jane Birkin i dało chyba może taki niezupełnie ewidentny sposób potraktowania tych piosenek, bo może ktoś, kto by bardzo dobrze znał, na przykład Francuz, muzykę Gainsbourga, no miałby trudności, żeby odejść od tych głównych tematów i żeby je podjąć inaczej. Czyli on pracował, później praca z orkiestrą w Montrealu i to nagranie, które odbyło się w Warszawie. Tak, to nagranie było bardzo ciekawe, bo można powiedzieć, że Montreal było próbą trochę tego całego materiału, a w Warszawie dokonano nagrania przez cały tydzień. I tutaj niezwykłe zaangażowanie dyrektora Michała Klause jako dyrygent i też umiejętności niezwykłe, trzeba stwierdzić, techniczne Polskiego Radia pozwoliły dać Jane Birkin i jej dyrektorowi artystycznemu Philippe Le Richomme bardzo dobre warunki, aby właśnie to zabrzmiało tak, jak to sobie wyobrazili. Znamy tę płytę już zupełnie nieźle tutaj w Trójce. Lana Moore przed momentem. Ja wybrałem, bo przyznaję, ta końcówka płyty podoba mi się najbardziej. To dziwne, bo ty miałeś skojarzenia, jeśli chodzi o instrumentację tego utworu, z muzyką japońską, tak? Z opracowaniami pojawiającymi się w filmach anime. Nie tyle może z muzyką japońską, ale z taką ilustracyjną muzyką japońską, która się pojawia w produkcjach japońskich, czyli w filmach rysunkowych, w mangach. Coś takiego, no to nie jest takie proste, aby odczuć japońską w tych aranżach, bo ta muzyka jest zupełnie europejska, ale wydaje mi się, że jest ta szczypta egzotyki też. Dobrze, to ja się nie powiedziałem, bo mnie to opracowanie zupełnie z czym innym się skojarzyło. Tak. Troszeczkę z takim minimalizmem spod wpływów Philipa Glassa na przykład, z delikatnymi dętymi, z takim nurtem neoklasikal. Sugerujesz neoklasik jednak. Tak, na przykład. Ale to bardzo ciekawe, ponieważ kolejny utwór też został, wydaje mi się, bardzo ciekawie zaaranżowany. Znamy tę kompozycję fantastycznie, ale powstało coś zupełnie innego. Jane B. you plus je veux chante gin beer anglaise du sexe féminin âge entre 20 et 21 apprends le dessin dans mes ciliés chez ses parents et bleu cheveux chante JP t'impale le nez aquilin porté disparu ce matin brzmi w roku 2017 Jane B. i nowe symfoniczne opracowanie kompozycji Serge'a Gainsbourga. Stefanie, z czym to się tobie skojarzyło, to opracowanie? To opracowanie, no może też w sumie z tym gatunkiem neoclassical, czyli takie oszczędne używanie symfonicznej orkiestry, ale też mi się skojarzyło właśnie z walcem i z czymś bardziej polskim niż jest w oryginale, choć Chopin jest autorem tego tematu. Ja przyznaję, to chyba moje ulubione opracowanie, bo ten walc taki złamany, to gdzieś tam tak jakby to gdzieś u Prokofiewa rozbrzmiewał, albo Szostakowicza w jego suitach jazzowych. Bardzo fajnie to wyszło w tym opracowaniu, zupełnie nowe i nigdy tak nie słyszałem zagranego utworu Jane B. Zresztą to jest chyba clue całego projektu, tak? To jest fakt, że nie chodziło tylko o to, żeby zabrzmiało dla orkiestry te akordy, czyli z piosenek Gainsbourga, ale żeby naprawdę dodać pewną wartość. I tutaj mnie się wydaje, że to się właśnie udało i to jest najfajniejsze. Dobrze, to mamy dla Państwa także trzy płyty. Ja wiem, że można płytę oczywiście otrzymać, bo to jest nasza płyta tygodnia, ale jeszcze trzy dodatkowe specjalnie od tonacji. Ale proszę do nas napisać, które piosenki Jane Birkin lubią Państwo najbardziej. I może z jednym uzasadnieniem. Chętnie byśmy poznali Państwa typy i Państwa wybory. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Dobrze, to co dalej? Bo płyta jest... Jest płyta, jest koncert. No właśnie, bo miał się odbyć koncert, on został odwołany jesienią, ale będzie. będzie i to już niebawem. Tak, 19 kwietnia udało się wielkim trudem, ale mogę potwierdzić, że na pewno się udało zrobić tak, aby ten koncert się odbył. Polska Orkiestra Radiowa Filharmonia Narodowa 19 kwietnia i Jane Birkin właśnie z tym repertuarem, którego w tej chwili słuchamy. Jest jeszcze troszkę biletów, także Państwa zapraszam na ten koncert. 19 kwietnia, notujemy, to jest środa. Już po świętach. Tak, tuż po świętach, właśnie jak na takie zwieńczenie tych świąt, można jeszcze się podelektować muzyką Ginsburga w wersjach symfonicznych. Ale proszę sobie nie myśleć, że to tylko u nas, bo zerknąłem na strony Jane Birkin. Dwa koncerty w Paryżu, 11 i 12 kwietnia w audytorium Radia Francuskiego z Orkiestrą Filharmoniczną Radia Francuskiego. Tak, a później też Monako, Lizbona, Tokio, no oczywiście Londyn w Barbican, Montpellier, Toulon, Aix-en-Provence. No, niezła trasa się szykuje. Czyli jednak udało się to, co Jane Birkin zamierzała z tym zrobić, aby ponownie muzyka Serge'a Gainsbourga zabrzmiała na całym świecie. To wybieramy jeszcze jeden utwór z tej płyty, Requiem pour un con. Elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème. Tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'es pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi, c'est idem que ça te plaise ou non. Je te rejoue quand même, pauvre con. Elle joue pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes. C'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême. J'inscrirai moi-même, pauvre con. Requiem pour un con Serge'a Gainsbourga w wersji Jane Birkin z płyty Birkin Gainsbourg Les Symphoniques, płyta ze znaczkiem Polskiego Radia. I koncert, przypominamy, 19 kwietnia Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy i Jane Birkin. Dobrze. Oraz Nobuyuki Nakajima, czyli pianista, który napisał. Tak, absolutnie. Stefan Włodarczyk jest razem z nami, czyli człowiek, który sprowadził Jane Birkin do Polski. Będziesz ją gościł także w połowie kwietnia, tak? No tak, po raz kolejny. Faktycznie ja zacząłem pracować z Jane Birkin w Polsce kilka dobrych lat temu. Już wspominaliśmy o tym. No to teraz się widzimy trochę częściej, bo nagranie było w październiku, a teraz w kwietniu jest koncert i też z 2-3 dni będzie Jane Birkin w Warszawie, z czego się bardzo cieszę. Korzystając z tego, że jesteś u nas tutaj przy Myśliwieckiej, to cóż, również mam wielką przyjemność przedstawić twoje nagrania, bo oprócz tego, że patronujesz tym nagraniom, to jesteś muzykiem, nagrywasz piosenki. No przyznaję się. Jako Stefski and Hutch. Tak, Stefski and Hutch. To może taka... wyjaśnijmy, to duet francusko-polski, polsko-francuski, polsko-polski. No ja sam jestem polsko-francuski, więc już jest to duet polsko-francuski. Rzeczywiście ten projekt powstał ze spotkania z osobą, którą znałem od dawna, ale który akurat poszukiwał wokalisty do projektu, Tomasz Bogacki, który jest tym Hutchem, ja jestem tym Stefskim. No i działamy jako duet, tak samo na żywo gramy w dwójkę i wydaliśmy kilka piosenek, głównie po angielsku, ale też interesujemy się naszą francuskością i naszą polskością z bliska. A to, co trzymam w rękach, Classic Rock EP, mała płytka, to będzie oficjalne wydawnictwo? To jest wydawnictwo, które już jest dostępne cyfrowo na wszystkich tych serwisach streamingowych. Niektóre piosenki są też dostępne w innych serwisach gratis, także nie ma formy fizycznej jeszcze tej płyty, innej niż to promo, które trzymasz w ręku, ale to jest wydany materiał faktycznie i zapraszam do słuchania tych, którzy używają internetu do słuchania muzyki. No pewnie, to posłuchamy, natomiast mamy teraz płytę, mamy internet, mamy wszystko. Pozwolisz, że wybiorę do dzisiejszego spotkania utwór, który zaśpiewałeś po francusku, jednak chociaż jest najbardziej polska w temacie rzeczywiście dzisiejszego spotkania kolonii francuskich, to jest piosenka Avach Sovi, czyli francuska polska piosenka, czy jak ją nazwać. No dobrze, to zaraz wszystko się wyjaśni. Tu seras comme chez toi, à Varsovie. Tout le monde te reconnaîtra. Il fait bon. Chaque soir, les voisins à Varsovie danseront pour toi et tu seras bien. Pendant toute la nuit, pour toi. A Varsovie, Stefski and Hutch, czyli francuska, właściwie nie wersja, ale pierwowzór utworu Sen o Warszawie, bo to jest bardzo ciekawa historia. Myślę, że nie wszyscy pamiętamy o tym, że po raz pierwszy Czesław Niemen zarejestrował ten utwór właśnie w Paryżu pod koniec lat 60. z orkiestrą Michela Colombier. Tak. Ale coś nie zagrało. To znaczy ten start w karierę francuską Niemena wtedy po wydaniu i tej piosenki, a Varsovie, która, no trzeba tutaj też, bo to jest najciekawsze, opowiedzieć o tym, że tekst jest troszkę inny w swoim znaczeniu niż ten tekst polskiej wersji. No tak, to nie jest tłumaczenie, oczywiście to jest nowy tekst. To jest jakby adaptacja. Jest o tym samym, czyli o Warszawie, ale w francuskim tekście wokalista Niemen oryginalnie zaprasza swojego francuskiego przyjaciela, aby poznał Warszawę, którą bardzo kocha. Jest fajnie w Warszawie i tak dalej, a przecież w polskiej wersji nie chodzi o żadnych francuskich czy paryskich przyjaciół, tylko ale też słyszałem historię o tym, że Niemen właśnie poznając Paryż pomyślał o tym, że chciałby taką piosenkę napisać o Warszawie, bo mu się bardzo podobało to, że Francuzi właśnie są tacy zakochani w swoim mieście, są tacy dumni z Paryża i podobno właśnie Niemen z tego powodu wpadł na pomysł, aby o Warszawie napisać piosenkę. To wszystko bardzo ciekawie nam się układa, bo Niemen nagrywał z orkiestrą Michela Colombier. Michel Colombier współpracował z Gainsbourgiem. Tak. W związku z tym gdzieś tam wszystko pozostaje w rodzinie. Tekst napisał Pierre Delanoë, który pisał przecież i dla Edith Piaf, i dla Joe Dassena. No przecież to wielki poeta i wielki autor tekstów i piosenek. Był to sposób dla nas, aby troszkę nawiązać, dotknąć legendy, prawda, muzyki francuskiej i polskiej w tym jednym utworze. Szukałem w ogóle piosenki polskiej, jakiejś starej, którą byśmy mogli zagrać w jakiś ciekawy, nowy sposób. No ale jak okazało się, że istnieje francuska wersja Snu o Warszawie, no to nie mogliśmy się powstrzymać. Dobrze, a czy Stefski and Hutch będą wykonywać na przykład utwory francuskie? Francuskie inne, na razie nie jest to zaplanowane. Raczej się skupiamy na repertuarze w języku angielskim i mamy pierwszą piosenkę polską, która wkrótce będzie nagrywana, więc, ale no to jest jedna z możliwości. No, już jedna po francusku jest. Koncert Jane Birkin 19 kwietnia, a wasze kiedy? Najbliższy koncert, jaki mogę w tej chwili ogłosić, to jest 15 lipca w Łodzi na festiwalu Songwriter Festival w Łodzi. Ach, to do lipca jeszcze kawał czasu. Stefan Wodarczyk był moim gościem. Bardzo dziękuję. A teraz może ten wątek orkiestry nadal będziemy kontynuować w naszym spotkaniu. Z przyjemnością. Jan Tiersen, Dominika, monokrom i wersja orkiestrowa. Słuchamy. Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face, my dignity, my look. Everything is gone, and I'm tired now. Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my old bicycle you love. I am piling up some money books under my bed, and I really think I'll never read again. No concentration, just a white disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now. Don't worry, I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay. Monochrome floors, monochrome walls, only absence near me, nothing but silence around. Life out there. Don't be scared. Jan Tiersen też lubi występować z większymi składami. Tu w towarzystwie Dominika A. Ensemble Orchestral Synaxis dyrygował Guillaume Bourgogne, monokrom. W sprawie Jane Birkin państwo piszą ulubionych utworów. No dobrze, to w takim razie możemy szybko już rozwiązać właściwie nie konkurs, tylko naszą zabawę. Pan Adam napisał, że Requiem po Enką ma coś w sobie szczególnego. Aranż kojarzy mi się z opracowaniami na orkiestrę Dentą. Sam gram w takiej, więc czuję sentyment do takiego brzmienia. I pan Mariusz, dla mnie perełką jest piosenka Jane B. Kojarzy mi się z morzem, piękną plażą, ciepłem. Jest taka francuska. Panie Mariuszu, panie Adamie i pani Dominiko, do państwa pofruną płyty Jane Birkin. A dla nas już nie orkiestra, ale także głos żeński. Chociaż w oryginale ten utwór wykonywał Etienne Dao. Je voudrais t'en coincer la bulle dans ta bulle et traîner un... Przyznaję, mam słabość do oryginału, ale i ta wersja sprzed kilku lat ma coś w sobie. Weekend at Home w oryginale Etienne Dao, a teraz Nouvelle Vague i Vanessa Paradis. Płyty Jane Birkin rozdane, no to cóż, chyba trzeba się już żegnać. Michał Jakubik, Bartek Gil i Jacek Hawryluk po 15:00. Powita Państwa Kasia Borowiecka. A my, cóż, sięgamy raz jeszcze po symfoniczną płytę Jane Birkin z piosenkami Serge'a Gainsbourga. Physique et sans issue. Na do widzenia. Je sais qu'un monde physique est sans issue. Je le sais, mais si je l'avais su, attends, je ne serais pas, hélas, au point où tu m'as connu. Je t'aime, et toi-même, dis-moi que tu m'aimes, dis-le-moi, si même cela n'est pas vrai, des beaux gosses, oui, j'en ai connu. Qui me traitait de fille perdue. Quelque part, je trouvais ça dégueulasse. Et toi, toi, qu'en penses-tu? Je t'aime, et toi-même, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, si même cela n'est pas vrai, l'amour physique. Et sans Jésus, tu le sais, oui, toi non plus. À dire vrai, il n'y en a pas des masses de belles histoires de cul. Je t'aime, et toi-même, dis-moi que tu m'aimes. Dis-le-moi, si même cela n'est pas vrai. Je le sais, mais si je l'avais su, attends, je ne serais pas hélas au point où tu m'as connu. Je t'aime, et toi-même, dis-moi que tu m'aimes, dis-le-moi si même cela n'est pas. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Znów jesteśmy. W sobotę o 25 Edyta Bartosiewicz, której bardzo dawno nie było w Trójce. A po 22:00 koncert, który zagram w duecie z Wojtkiem Traczykiem. Ponieważ nie boimy się muzycznych wybojów, przebojów, a okazja jest wyjątkowa, wzbogacimy nasz stały repertuar o kilka zaskakujących dodatków, które wiążą się z historią Trójki. Zapraszam. Gaba Kulka. Natomiast w niedzielę odwiedzi nas krakowski, słynny na całym świecie zespół. Dzień dobry, Tomasz Lato. Dzień dobry, Jurek Babo. Witamy serdecznie, Tomasz Kukurba. Czekamy na Was wszystkich. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło zaanonsować Krokę w Trójce. Zapraszam tuż po 19:00. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Juhu!